Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık beyan eden kitabın ayetleridir. Ey Resul! İman edecek bir kavim için Musa ile Firavun'un kıssalarından bir kısmını sana gerçek şekliyle okuyacağız. Gerçekten Firavun Mısır'da zorbalığa kalktı ve halkını kendisine muhalefet etmesinler diye çeşitli fırkalara böldü. Onlardan bir kısmını, İsrail oğullarını güçsüz bırakmak istiyor, yeni doğan oğullarını boğazlıyor, kadınlarını, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o fesat çıkaranlardandı. Halbuki biz onları bu devrelerden geçirmekle istiyorduk ki o memlekette güçsüz düşürülenlere lütufta bulunalım, onları insanlara rehberler yapalım ve onları Firavun'un memleketine varis olan kimseler kılalım. Ve onlara, İsrail oğullarına, o memlekette imkan sağlayalım, oraya hakim kılalım. Firavun ile Haman'a ve ordularına da onlardan, İsrail oğullarından sakınmakta oldukları şeyi gösterelim. Musa'nın annesine ise onu emzir, artık onun hakkında başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman o takdirde onu denize, Nil'e bırak ve korkma, hem üzülme. Çünkü biz onu sana geri verecekleriz ve onu peygamberlerden yapacak olanlarız diye ilham ettik. Derken onu Firavun ailesi bularak aldı ki ta bunun neticesi kendilerine bir düşman ve bir üzüntü olsun. Gerçekten Firavun, veziri Haman ve orduları bütün işlerinde hata etmekte olan kimseler idiler. Ve Firavun'un hanımı, bu çocuk benim içinde, senin içinde bir göz aydınlığı, onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Halbuki onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin gönlü ise çocuğundan başka her şeyden bomboş olarak sabahladı. Eğer vaadimize inananlardan olması için kalbini sabırla takviye etmiş olmasaydık, neredeyse onun kendi çocuğu olduğunu açığa vuracaktı. Ve annesi Musa'nın kız kardeşine onun izini takip et dedi. Bu yüzden o da onlar farkında olmadan kardeşini uzaktan gözetledi. Halbuki daha önce ona, Musa'ya süt analarını emmeyi men etmiştik. Onu emzirebilecekleri birini arıyorlardı. Bunun üzerine kız kardeşi sizin namınıza onun bakımını üzerine alacak olan ve kendileri ona nasihat edecek, hayırla davranacak kimseler olan bir aileye size rehberlik edeyim mi dedi. Böylece onu annesine geri verdik ki gözü aydın olsun, üzülmesin ve şüphesiz Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Nihayet Musa'nın gücü kemale erip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Derken Musa, halkının henüz istirahatte iken her şeyden habersiz olduğu bir sırada şehre girdi de orada birbirleriyle öldüresiye dövüşen iki adam buldu. Birisi kendi kabilesinden, İsrail oğullarından, diğeri düşmanından Mısırlı bir Kıpti idi. Bunun üzerine kendi kabilesinden olan kimse düşmanından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa da ona, o Kıpti'ye bir yumruk vurdu. Böylece onun hakkında takdir edilen kazaya, ölümüne sebep oldu. O kafir Kıpti öldü. Hataen de olsa bundan çok üzüldü ve bu şeytanın işindendir. Gerçekten o saptırıcı, apacık bir düşmandır dedi. Musa, Rabbim, doğrusu ben nefsime zulmettim. Artık beni bağışla dedi. Bunun üzerine Allah da onu bağışladı. Çünkü gafur, çok bağışlayan, rahim, çok merhamet eden ancak O'dur. Musa, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler hakkı için bir daha günahkarlara asla yardımcı olmayacağım dedi. Böylece korku içinde kalan bir kimse olarak ve etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen o kimse bu sefer başka bir Kıptiye karşı kendisinden yine imdat istiyor. Musa ona, "Doğrusu sen gerçekten apaçık bir azgınsın," dedi. Bunun üzerine Musa, ikisinin de düşmanı olan o kimseyi yakalamak isteyince, Musa'nın İsrail oğullarından olan adamı azarlanmasından hadisenin iç yüzünü anlayan Kıpti'yi korkarak dedi ki, "Ey Musa, dün bir adamı öldürdüğün gibi şimdi de beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek sen bu memlekette ancak bir zorba olmak istiyorsun da arayı düzelticilerden olmak istemiyorsun." Sonunda bu haberin yayılması üzerine şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve "Ey Musa, doğrusu şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Hemen bu şehirden çık. Gerçekten ben sana nasihat edenlerdenim," dedi. Bunun üzerine Musa, korkuya kapılan biri olarak ve etrafı gözetleyerek oradan, şehirden çıktı. "Rabbim beni bu zalimler topluluğundan kurtar," dedi. Nihayet Medyen'e doğru yönelince, "Olur ki Rabbim beni yolun doğrusuna ulaştırır," dedi. Ve Medyen suyuna varınca kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını sudan men etmekte olan iki kadın, iki genç kız buldu. Onlara "Bu haliniz nedir?" dedi. Onlar, "Çobanlar sulayıp gitmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da yaşlı bir ihtiyardır, onları sulayamaz," dediler. Bunun üzerine Musa o ikisinin yerine hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi de, "Rabbim, gerçekten ben bana indireceğin her hayra muhtacım," dedi. Derken o iki genç kızdan biri erkeklere dönmeden uzaktan uzağa utana utana yürüyerek ona geldi. "Doğrusu babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek, örfümüze göre ikramda bulunmak üzere seni çağırıyor," dedi. Bunun üzerine Musa ona, "Kızların babası olan Şuayb'a gelip başından geçen kasası o hikayeyi kendisine anlattı. O, "Korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun," dedi. O iki genç kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı o kuvvetli, emin olandır," dedi. Şuayb dedi ki, "Doğrusu ben 8 sene bana ücretle çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Fakat 10 seneye tamamlarsan artık o senin tarafından bir lütuftur. Yoksa sana zorluk çıkarmak istemem. İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın." Musa, "Bu sözleşme benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam o halde bana düşmanlık, bir kızgınlık yok. Çünkü Allah söylemekte olduğumuza vekildir," dedi. Nihayet Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıktığında Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Siz burada durun. Doğrusu ben bir ateş fark ettim. Belki oradan size bir haber yahut ısınasınız diye ateşten bir parça getiririm," dedi. Sonunda oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaç cihetinden kendisine şöyle seslenildi. "Ey Musa, şüphesiz ki ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ve asanı yere bırak." Musa asasını bıraktı. Birden onu sanki o yılanmış gibi hareket eder görünce geri dönen bir kimse olarak ve arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine denildi ki, "Ey Musa, beri gel ve korkma. Çünkü sen emniyet içinde olanlardansın. Elini yanına, koynuna sok. Bir rahatsızlık belirtisi olmaksızın kusursuz, bembeyaz parlayan ve nur saçan bir el olarak çıksın. Korkudan açılan kanadını, ellerini de kendine çek. İşte bu ikisi asan ve elin, Firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilmiş iki mucizedir. Çünkü onlar bir fasıklar topluluğu oldular. Musa dedi ki, Rabbim, doğrusu ben onlardan bir adam öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun ise o benden lisan cihetiyle daha düzgündür. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak benimle beraber gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkarım. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz, mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Nihayet Musa apaçık mucizelerimizle onlara gelince, bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Hem önceki atalarımızdan bunu işitmedik dediler. Musa şöyle dedi, Rabbim kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünyanın güzel akıbetinin cennetin kimin olacağını en iyi bilendir. Şu şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler. Firavun ise, ey ileri gelenler, sizin için benden başka hiçbir ilah bilmiş değilim. Ey Haman, haydi benim için çamur üzerine ateş yak ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir dedi. Böylece o Firavun ve askerleri o memlekette haksız yere büyüklük tasladı. Ve gerçekten kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Bunun üzerine onu ve askerlerini yakaladık da onları denize atıverdik. Artık bak o zalimlerin akıbeti nasıl oldu. Hem onları, insanları ateşe çağıran öncüler kıldık. Onlar kıyamet günü de yardım olunmayacaklardır. Ve bu dünyada onların peşine bir lanet taktık. Kıyamet günü ise onlar çirkin kılınmış kimselerdendir. Celalim hakkı için, önceki asırlarda azgınlık yapan ilk nesilleri helak ettikten sonra insanlar için hakikatleri gösteren deliller ve bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya o kitabı, Tevrat'ı verdik. Olur ki ibret alırlar.